Witam was wszystkich, kochani bracia, siostry, goście. Pewnie jeszcze niektórzy dojadą zmoczeni tym deszczem, który dzisiaj pada. Rozpocznijmy nasze zgromadzenie czytaniem psalmu 130. Jeśli macie ze sobą Pismo Święte, otwórzcie proszę i przeczytamy ten krótki psalm, który mówi o naszej największej potrzebie. W nagłówku tego psalmu czytamy, że jest to psalm pielgrzymek, czy psalm pielgrzymowania, co oznacza, że był to jeden z psalmów, który śpiewano w trakcie wędrówki do Jerozolimy. Każdy pobożny Żyd przynajmniej raz do roku udawał się do Jerozolimy, jeśli tylko było go na to stać, jeśli miał taką możliwość. Wędrował i to wędrowały całe rodziny, całe klany, czasami całe miasta, miasteczka i w trakcie tych wypraw do Jerozolimy śpiewali psalmy. I mamy kilka takich właśnie psalmów z takim nagłówkiem pieśń pielgrzymek czy pieśń pielgrzymowania. I są to właśnie te pieśni, które oni śpiewali w czasie drogi. I przeczytajmy tę pieśń, ten psalm, który tutaj mamy zapisany. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj mojego głosu. Nakłoń swych uszu na głos mego błagania. Jeśli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi? Lecz u Ciebie jest odpuszczenie, czy u Ciebie jest przebaczenie, aby się Ciebie bano. W Panu pokładam nadzieję. Dusza moja żyje nadzieją. Oczekuję Jego słowa. Dusza moja oczekuje Pana. Tęskniej niż stróże poranku, bardziej niż stróże poranku, Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. On sam odkupi Izraela od wszystkich jego win. I tak jak na początku powiedziałem, ten psalm mówi o naszej największej potrzebie człowieka, jaką jest przebaczenie naszych win, odpuszczenie naszych grzechów, oczyszczenie nas od tego wszystkiego, co uniemożliwia nam dostęp do Boga. Usunięcie bariery, która oddziela każdego człowieka od społeczności ze świętym, sprawiedliwym Bogiem. I tym jest ludzki grzech. Człowiek na samym początku zbuntował się przeciwko Bogu, obrał drogę niezależności od Boga i czytamy, że przez grzech jednego człowieka grzech wszedł na cały świat. Także wszyscy zgrzeszyli i wszystkim brak jest Bożej chwały, wszystkim brak jest Bożego życia. I tutaj w tym psalmie widzimy, ci pielgrzymujący do Jerozolimy wołają z głębokości serc, prosząc Boga, by ich wysłuchał, by się nad nimi zniżył, wejrzał na głos ich błagania, i zadają takie zasadnicze pytanie. Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, to kto się ostoi? Czy jest taki, który mógłby się ostać przed sprawiedliwym, świętym Bogiem, gdyby Bóg wziął pod uwagę jego winy, jego przewinienia, jego grzechy? Tutaj psalmista nie daje nam odpowiedzi, ale w innych miejscach Słowa Bożego czytamy wyraźną odpowiedź, że nie ma ani jednego, nikt by się nie ostał. Nie ma takiego człowieka, który by tylko czynił dobrze i nie grzeszył. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Wszyscy w jakiejś mierze, w różnych sferach naszego życia sprzeciwiliśmy się Bogu, zbuntowaliśmy się przeciwko Bogu. I człowiek od samego początku z tego powodu jest oddzielony od Boga, jest pozbawiony Jego chwały, dostępu do Jego chwały, doświadczenia Jego chwały, Jego życia. I psalmiści na szczęście nie kończą na tym pytaniu, nie kończą tą nutą niepewności i rozpaczy, któż się ostoi, ale dalsza część tego psalmu mówi nam, że u Boga jest odpuszczenie, u Niego jest przebaczenie. I dlatego, jak ten psalm też mówi, możemy w Nim pokładać nadzieję. Zauważcie, koniec tego psalmu mówi, że On sam, sam Bóg odkupi Izraela. On sam odkupi go od wszystkich jego win. I wiemy, że tak się stało, że Bóg odkupił sam swój lud i to za wielką cenę. Za cenę przelanej krwi swojego Syna, który stał się człowiekiem. Jesteśmy tutaj, kochani, dzięki temu, że Bóg jest wierny swoim dobrym obietnicom. W tym psalmie czytamy o Jego odkupieniu Izraela, czyli tych, którzy wierzą w Niego, którzy są częścią Jego wybranego ludu. Czytamy o odkupieniu Izraela od wszystkich jego win. Cokolwiek uczyniłem w swoim życiu, czymkolwiek się splamiłem, jakkolwiek nisko upadłem, jak bardzo Boga zawiodłem, jak bardzo zgrzeszyłem, jeśli wierzę w Jego Syna, jeśli wierzę w Jego dzieło odkupienia, które dokonało się na krzyżu Golgoty, mogę stać tutaj z czystym sercem, oczyszczony od wszystkich moich win, bez żadnego lęku, bez żadnej obawy Bożego gniewu, Bożego sądu, kary za to, co uczyniłem, dlatego że mój Pan Jezus Chrystus na drzewie Golgoty zapłacił za wszystkie moje grzechy, za wszystkie moje nieprawości. I jeśli w to wierzę, jeśli naprawdę pokładam ufność w tym, czego dokonał Boży Syn, czego dokonał sam Bóg w swoim Synu, jestem tutaj jako człowiek wolny od potępienia. Jestem tutaj jako człowiek wdzięczny za to, co mój Pan dla mnie uczynił, płacąc tak wysoką cenę, abym mógł być wolny od moich win. Jestem tutaj jako człowiek, który chce Mu złożyć cześć, dziękczynienie, oddać Mu chwałę. I mam nadzieję, że nie jestem sam. Wiem, że nie jestem sam, bo słyszałem świadectwa wielu z Was o tym, że też tego doświadczyliście, że też to przeżyliście, że to jest waszym udziałem. I gromadzimy się tutaj jako bracia i siostry w Chrystusie, jako Kościół Pana Jezusa Chrystusa, aby oddać Jemu należną cześć, chwałę, dziękczynienie za to, co dla nas uczynił, co otworzyło nam drogę do wszelkich błogosławieństw nieba. Wiemy, że to, o czym czytamy tutaj w tym psalmie, jest naszą największą potrzebą, ale nie jedyną potrzebą. Mamy pełno potrzeb duchowych, emocjonalnych, rodzinnych, zdrowotnych, masę potrzeb. I z nimi wszystkimi możemy przychodzić do naszego Boga, który wiemy, że w swej łasce i mądrości daje nam to wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Jeśli w to wierzymy, jeśli tego doświadczamy, to jesteśmy tutaj jako wdzięczni ludzie. I dlatego będziemy śpiewać pieśni, dlatego będziemy mieli czas, by tą wdzięczność wyrazić. Wyrazić właśnie w tych pieśniach, które pomagają nam ubrać w słowa to, co jest w naszych sercach. I mamy też możliwość podnosić nasze głosy w modlitwach. Prostych, krótkich, zwięzłych modlitwach dziękczynienia, uwielbienia. A jeśli cokolwiek nas obciąża, czymkolwiek jesteśmy w jakiś sposób przygnieceni, możemy też tutaj w zgromadzeniu Kościoła, Bożego Ludu, powiedzieć o tym naszemu Panu. Czy to cicho, czy głośno, tak jak chcemy. Ale wykorzystajmy ten cenny czas. My, zobaczcie, nie musimy iść do Jerozolimy. Nie musimy nawet iść na Jasną Górę. Nie musimy iść do żadnego jakiegoś szczególnego miejsca, dla którego ludzie czasami pielgrzymują i dzisiaj. Wystarczy, że otworzymy nasze serca. Wystarczy, że podniesiemy nasze głosy. Wystarczy, że uniżymy się przed Bogiem i możemy Go doświadczyć. Niechaj dobry Bóg dopomoże nam dzisiaj wejść w Jego obecność, radować się Nim, dziękować Mu, wywyższać Go, wielbić Jego święte imię, dziękować za to wielkie, wielkie odkupienie, za to wielkie zbawienie, jakiego dokonał. I doświadczać Jego obfitej łaski, która i dzisiaj jest świeża i nowa i niewyczerpana. Niewyczerpane są łaski od Pana. Bez końca wielka jest Jego miłość. Ciągle świeża i nowa. Ciągle świeża i nowa. Przychodźmy do Niego z otwartymi sercami i niechaj Jego Święty Duch objawia nam chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa i uzdalnia nas do oddawania Mu chwały w duchu i w prawdzie. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Dziękujemy, nasz wielki Zbawicielu, za to dzieło, o którym czytamy w tak licznych miejscach Twojego Słowa. Dzieło odkupienia Twojego ludu z jego grzechów, oczyszczenie serc, napełnienie Twym duchem, natchnienie nas dobrą nadzieją, otwarcie nam bram do Twojego Królestwa, doświadczanie Twojego łaskawego działania w naszym życiu. Modlimy się, by i dzisiaj każde serce na tym miejscu było przed Tobą otwarte, żeby nikt z nas tutaj nie stał w poczuciu własnej winy, kiedy Ty umarłeś za nasze grzechy, kiedy Ty przelałeś swą krew, aby oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. Panie, jeśli gniecie nas jakiekolwiek poczucie winy, daj łaskę, by przyjść do Ciebie i wyznać wszelki grzech, prosić Cię o miłosierdzie, o przebaczenie, abyś oczyścił, abyś odpuścił, abyś uwolnił, abyśmy z czystymi, radosnymi, lekkimi sercami mogli Cię wysławiać i wielbić, mogli doświadczać Twojej obecności, mogli przeżywać Twą łaskę i mogli Ciebie chwalić, tak jak tego godzien jesteś. powiedziałeś, że Ojciec szuka chwalców, którzy Go będą chwalić w duchu i w prawdzie. Panie, wesprzyj nas Twoim duchem, abyśmy mogli oddać Tobie chwałę, której godzien jesteś z tego miejsca i z każdego serca. Modlimy się o naszych braci i siostry, których nie ma z nami, którzy są chorzy, czy z różnych przyczyn nie mogli być, nie mogli tu przyjechać. Panie, abyś był z nimi, abyś pokrzepiał, posilał, wzmacniał ich. Prosimy, umacniaj ich wierzę w poznaniu Ciebie. Prosimy o Twą łaskę, by wylewała się na życie wszystkich Twoich dzieci, wszystkich, którzy ze szczerego serca wzywają imienia Pana Jezusa. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała. Amen. Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twe, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twa, chleba nam. Odpocz nasze winy nam, jako i my odpuszczamy bliźnim swym. Panie, niech Twoja wola będzie zawsze w życiu mym. Kocham Cię, Twemu słowu wierzę, jestem dzieckiem Twym. Pomóż mi w chwili złej, dodaj siły, oczy i łzy. Troski składam w Twoje ręce, ufam Ci. Tak, ja ufam Ci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twe. Przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twa. Chleba nam dzisiaj daj, przebacz nasze winy nam, jako i my odpuszczamy bliźnim. Panie, niech Twoja wola będzie zawsze w życiu mym. Kocham Cię, Twemu słowu wierzę, jestem dzieckiem Twym. Pomóż mi w chwili złej, dodaj siły, oczy i łzy. Troski składam w Twoje ręce, ufam Ci. Ja ufam Ci. Służcie Panu z radością. Przychodźcie do Niego z weselem. Pamiętajcie, że to Pan jest Bogiem. On nas stworzył i do Niego należymy. Jego ludem i owcami Jego łąk. Wkroczcie w Jego bramy z dziękczynieniem, wejście na kilce z pieśnią chwały. Sławcie Go, błogosławcie Jego imię, ponieważ Pan jest dobry. Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność rozciąga się na pokolenia. Tak, Panie Jezu, do Ciebie przychodzimy. Pamiętam o tym, że Ty jesteś Bogiem. To Ty, Panie, nas uczyniłeś i do Ciebie należymy. Panie, to wspaniale jest dzielić się tą Ewangelią, którą Ty, Panie, dałeś nam, abyśmy w nią uwierzyli i abyśmy uwierzyli w Ciebie, Panie, w Tego, który jest Zbawicielem świata. Prosimy Cię, Panie, o tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają, bo czytają Biblię, ale nie dostrzegają, Panie, Ciebie, bo Ty jesteś, Panie, Bogiem ukrytym. Ty jesteś Bogiem, który mówi, szukajcie mnie, a znajdziecie. Szukajcie mnie skarbów ukrytych, wtedy zrozumiecie moją świętość. Tak, Panie, trzeba Ciebie szukać, bo Ty jesteś, Panie, tam w tych słowach u psalmistów i u wszystkich proroków. Ty tam mówisz, to Ty przemawiasz, Panie. Prosimy Cię, Boże, abyś miał swój lud, swój Kościół, opiece. Tych wszystkich, którzy się trzymają, tych, którzy może słabną duchową, prosimy Cię, Panie, abyś ich wspierał swoim świętym duchem, Panie, abyś miał cały swój Kościół opiece, abyś, Panie, abyśmy mogli się na Tobie budować i Ciebie, Panie Jezu, wywyższać do tych godzin, tego chwały. Bo Ty, Panie, umiłowałeś nas, Panie, na krzyżu Golgoty. Przelałeś swoją krew drogocenną, abyśmy my mogli w Ciebie, Panie, uwierzyć. Ta wielka miłość, która sprowadziła Cię na te miejsce tej ofiary, na krzyż. Ty, Panie, przez ten krzyż przyszedłeś do nas. My dzięki tej wielkiej miłości, którą okazałeś, możemy wierzyć w Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, za to wszelkie, za tą wielką łaskę, za tą wielką miłość, którą, Panie, okazałeś. Prosimy Cię o to wszystko. Amen. Amen. Amen. Święty Ojcze, o Ciebie powiem,

wszelaki dźwięk gdzieś odchodzi w dal. Jestem, Panie, tu. Tęsknię za tym, by coś cennego dać, coś, co ucieszy Cię. Chcę przenieść więcej niż pieśń, kilka nutek czy słów. To nie jest to, czego chcesz. Ty patrzysz głębiej i wiesz, skąd pochodzi ten dźwięk. Zaglądasz do naszych serc. Wszystko, co mam, dla Ciebie jest, Jezu mój. Za winy moje przepraszam, Panie, i wszystko, co mam, dla Ciebie jest, Jezu mój. Nie wyrazi nikt, jak cenny jesteś Ty. Całej ziemi król. Nie ma we mnie nic, wszystko dajesz Ty, każdy oddech mój. Chcę przynieść więcej niż pieśń, kilka nutek czy słów. To nie jest to, czego chcę. Ty patrzysz głębiej i wiesz, pochodzi ten dźwięk, zaglądasz do naszych serc. Powracam tu do głębi chwały i wszystko, co mam, dla Ciebie jest, Jezu mój. Za winy moje przepraszam, Panie, i wszystko, Ojcze, dziękuję. mogę Cię doświadczać codziennie, w szczególny sposób. Dziękuję Ci, że mogę Cię poznawać takim, jakim Cię nie znałem. Że mogę Cię poznawać jako Boga normalności. Że nie muszę niczego udawać przed Tobą, nie muszę niczego grać. Wystarczy, że przychodzę, taki jestem, bo Ty, Panie, wiesz wszystko. Dziękuję Ci za miłość. Dziękuję Ci za osoby, które stawiałeś w moim życiu, Panie. Dziękuję Ci, że dzisiaj dajesz te pragnienia do mojego serca, Panie. Daj te pragnienia. To są wspaniałe pragnienia. Aby być, aby służyć Tobie, Panie. Aby służyć Tobie z radością. Aby wychwalać Cię, bo tylko Tobie należy się wszelka chwała, cześć i uwielbienie. Dziękuję Ci za każdy dzień, Panie. Dziękuję Ci za ten poranek. Dziękuję Ci za to miejsce, że mogę być dzisiaj tutaj wśród Twoich dzieci, Panie, i oddawać Ci chwałę i cześć. Amen. Amen. mocy Twojego Ducha. Daj nam uszy do słuchania, abyśmy dzisiaj mogli usłyszeć Twój głos i przyjąć Twoje słowa życia. Prosimy, objawij się nam, przemienij nas, przekształcaj nas w swój obraz i niechaj nasze oczy będą wpatrzone w Ciebie, nasze serca otwarte na Twoje działanie. Oddajemy Tobie hołd i cześć. Amen. Amen. Usiądźmy proszę. Jeśli jeszcze ktoś nie wyciszył, nie wyłączył telefonu, to poproszę, żeby to uczynić, żeby nam tutaj nic nie przeszkadzało. Otwórzmy proszę drugi list apostoła Pawła do Koryntian. 12 rozdział. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział. Przeczytajmy pierwszych 6 wierszy z tego rozdziału. Choć nie jest dla mnie pożyteczne, by się chlubić, jednak przejdę do widzeń i objawień Pana. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I znam takiego człowieka, czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, który został porwany do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie wolno mówić. Z takiego człowieka będę się chlubić, ale z siebie samego nie będę się chlubił, chyba że z moich słabości. Gdybym bowiem chciał się chlubić, nie byłbym głupi, bo powiedziałbym prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby ktoś nie myślał o mnie ponad to, jakim mnie widzi albo co ode mnie słyszy. A więc kontynuujemy nasze rozważanie drugiego listu do Koryntian. I jeśli pamiętacie, od 10 rozdziału aż do tego 12 rozdziału Paweł mówi o chlubieniu się. Paweł niechętnie się chlubi, czyli chwali. Mówi o swoich dokonaniach, mówi o swoich przeżyciach, mówi o swoim poświęceniu, pracy, cierpieniu, reagując w ten sposób na przechwałki super apostołów, którzy przybyli do Koryntu i próbowali zdyskredytować apostoła Pawła, twierdząc, że słaby z niego apostoł, że słaby z niego sługa Boży. I oni siebie prezentowali w takim świetle, że apostoł Paweł mówi o nich, że są, wyglądają jak super apostołowie. Oni o sobie takie rzeczy mówili, że wyglądało, że oni to rzeczywiście nie mają nic sobie do zarzucenia, a wszystko, co mają do powiedzenia, to same superlatywy. Opowiadali o swoich wielkich dokonaniach, o swoich duchowych przeżyciach, o różnego rodzaju wizjach, które mieli, i przywieźli też ze sobą jakieś listy, które rekomendowały ich, być może sami je nawet napisali, które mówiły o tym, jakimiż to oni cennymi są sługami Boga. Natomiast apostoł Paweł w 11 rozdziale mówi o nich otwarcie, że są fałszywymi apostołami, że tak naprawdę, chociaż się prezentują jako apostołowie Chrystusa, w rzeczywistości są sługami szatana. I niesamowite, że Koryntianie, którym Paweł głosił Ewangelię, których przyprowadził do Chrystusa, dali się zwieść takim ludziom. Dali się oszukać ich gładkiej mowie. Dali się oszukać tym wszystkim słowom, w których oni tak siebie wychwalali. I dali się niektórzy z nich odwieść od słuchania prawdziwego Bożego apostoła i jego Ewangelii. Zwracali się ku innej Ewangelii. Zaczynali służyć innemu Panu i poddawali się pod wpływ innego ducha. O tym mówiliśmy szczegółowo, rozważając te rozdziały od 10 do 11. I teraz wchodzimy w rozdział 12, gdzie Paweł dalej kontynuuje ten temat chlubienia się, czy chwalenia się. Jednak widzimy, że to jego chlubienie się jest paradoksalne. Jest zupełnie inne od tego, co prezentowali tamci ludzie. Paweł nie mówi o swoich spektakularnych dokonaniach. Nie mówi, ile zborów założył, ilu ludzi przez jego posługę nawróciło się do Chrystusa. Nie opowiada o licznych cudach i znakach, które Bóg czynił przez jego ręce. Paweł skupia się raczej na tym, w jaki sposób jego posługa odzwierciedla posługę Pana Jezusa. A w szczególności Paweł skupia się na uniżeniu, na skromności, na pokorze, na pokornej służbie i na cierpieniu, które tej służbie towarzyszy. Superapostołowie, którzy dyskredytowali Pawła, powoływali się na swoje żydowskie pochodzenie, na swoje oratorskie umiejętności przemawiania i swoje duchowe doświadczenia, jak wizje i objawienia. Paweł, jak widzimy, bardzo niechętnie idzie w ich ślady przechwalania się. Wielokrotnie już czytaliśmy, jak Paweł mówi, to jest głupota, żeby się przechwalać. To jest niedorzeczność, że jestem zmuszony, żeby teraz przed wami się chwalić tym, czego Bóg przeze mnie dokonał. To tutaj też rozpoczyna, zobaczcie ponownie ten rozdział, mówiąc, że przechwalanie jest pozbawione duchowych korzyści. Ono prowadzi do pychy. Przechwalanie się jest owocem pychy i prowadzi do jeszcze większej pychy. Paweł zamiast pisać o sobie, wolałby pisać o swoim Panu, o Jezusie. Mówi, jeśli ktoś się ma chlubić, to niech się chlubi w Panu. I Paweł tutaj w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, mówi, że jeśli on musi się już chlubić, to będzie się chlubił w swoich słabościach. Dlaczego? Dlatego, że wtedy widać, że to nie on, nie jego umiejętności, nie jego charyzma, nie jego wyjątkowa osobowość, ale że to Jezus w jego słabości objawia swoją moc. I ten fragment, który dzisiaj przeczytaliśmy, jest ściśle związany z kolejnymi wierszami, których dzisiaj nie zdążymy omówić, ale tak naprawdę tutaj mamy jedną myśl, w której apostoł Paweł mówi o swoich wzniosłych wizjach i objawieniach i tego, że ich konsekwencją w jego życiu był bolesny cierń, który musiał znaleźć się w jego boku, żeby go chronić przed pychą, żeby go chronić przed wyniosłością ducha. My natomiast dzisiaj skupimy się jedynie na tych wizjach i objawieniach. Paweł mówi, choć dla mnie nie jest to pożyteczne, by się chlubić, jednak przejdę do widzeń i objawień Pana, albo od Pana. Tutaj ta grecka konstrukcja pozwala na oba tłumaczenia. A więc są to wizje i objawienia dotyczące Pana, czy też pochodzące od Pana. I myślę, że jedno i drugie jest prawdziwe. A więc naszym tematem dzisiaj będą wizje i objawienia. I chociaż to nie jest jakby tutaj głównym przedmiotem tego, o czym Paweł mówi, Paweł tylko powołuje się na to i bardzo lakonicznie, w kilku słowach dosłownie odnosi się od nich i przechodzi dalej, to jednak myślę, że jest to temat, nad którym warto byśmy się zatrzymali, aby też zrozumieć to, w jaki sposób zarówno Koryntianie byli zachwyceni i dali się uwieść tym arcyapostołom, którzy prawdopodobnie im siebie reprezentowali jako wielkich wizjonerów, jako ludzi, którzy mieli takie niezwykłe duchowe doświadczenia. I jak wiecie, ten trend jest żywy w naszych czasach. I dzisiaj nie brakuje ludzi, którzy przychodzą i opowiadają o tym, co widzieli, co słyszeli, co im Pan powiedział i tak dalej, i tak dalej. I to robi na ludziach ogromne wrażenie, na niektórych ludziach, nie na wszystkich, ale na wielu robi to wielkie wrażenie. Natomiast apostoł Paweł tutaj nam pokazuje, w jaki sposób on do tego podchodzi i w jaki sposób chce, żeby Koryntianie do tego podchodzili. A więc zacznijmy od tego, że w Starym Testamencie czytamy, że prorocze sny i wizje były jednym ze środków, przez które Bóg mówił do różnych ludzi i zapowiadał, co zamierza uczynić. W 15 rozdziale pierwszej księgi Biblii, Księgi Rodzaju, czytamy, że Słowo Jahwe doszło do Abrama w widzeniu. A więc Abram, zanim został Abrahamem, usłyszał słowo Jahwe w widzeniu, a więc miał jakieś widzenie, w którym Bóg do niego przemówił. Dalej w 20 rozdziale tej samej księgi, w 3 wierszu, czytamy, że Bóg przyszedł do pogańskiego króla Abimeleka we śnie, w nocy i powiedział mu: umrzesz. A więc tutaj mamy sytuację, kiedy ten król Abimelek, nieświadomy, że Sara jest żoną Abrahama, bierze ją do swojego haremu i czytamy, że Bóg przychodzi do tego pogańskiego króla Abimeleka we śnie, w nocy i mówi do niego: umrzesz z powodu tej kobiety, którą wziąłeś, bo ona ma męża. Jeśli ktoś bierze sobie cudzą żonę, to czeka go Boży sąd, czeka go śmierć. Jeśli ktoś bierze sobie cudzego męża, to jest to wielkie przestępstwo w oczach Boga. Bóg przychodzi osobiście do tego króla Abimeleka we śnie i ostrzega go, żeby nie szedł tą drogą zagłady. I wiecie, jeśli czytaliście, że ten człowiek usłuchał tego snu i wyjaśnił sprawy z Abrahamem i oddał mu jego żonę. W 28 rozdziale tej samej księgi, czyli cały czas jesteśmy w pierwszej księdze Mojżeszowej, od 10 wiersza czytamy o Jakubie, który wyszedł z Berszeby i udał się do Haranu. Izaak, syn Abrahama, posłał go tam, żeby tam znalazł żonę. I czytamy, że Jakub przyszedł na pewne miejsce i tam nocował, bo zaszło już słońce, i wziął sobie jeden z kamieni z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że na ziemi stała drabina, a jej szczyt sięgał nieba. A oto Boży aniołowie wstępowali i zstępowali po tej drabinie. A Jahwe stał nad nią i powiedział: ja jestem Jahwe, Bóg twojego ojca Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i twemu potomstwu. I ten sen został zapisany dla nas, nie tylko dla nas oczywiście, dla wielu innych pokoleń, które go czytały, dlatego, że to nie był zwykły sen. Dlatego, że był to sen, w którym Bóg przemówił do Jakuba i zapowiedział mu, że ta ziemia, na której wtedy był przechodniem, będzie należała do niego i do jego całego potomstwa. I wiemy, że tak się dokładnie stało. W 31 rozdziale tej pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, od 11 wiersza do 13 czytamy, jak Jakub wraca, czy ma wracać do domu z powrotem do Kanaanu, dlatego że anioł Boga powiedział mu we śnie: Jakubie. A on odpowiedział: oto jestem. A potem powiedział: ja jestem Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś kamień i gdzie złożyłeś mi ślub. Teraz więc wstań, wyjdź z tej ziemi i wróć do ziemi twojej rodziny. To miasto Betel to właśnie było to pierwsze spotkanie z Bogiem. Tam miał ten sen, w Betel. I teraz Bóg mówi: ja jestem tym Bogiem z Betel, tym, który ci się ukazał w Betel. I mówi: wracaj do swojego domu, do swojej rodziny. I wiecie, że wielu innych w Starym Testamencie miało wizje i sny. W 37 rozdziale tej samej księgi, pierwszej księgi Mojżeszowej, w 5 wierszu, czytamy o jednym z najmłodszych synów Jakuba, o Józefie, który miał sen. Przyśnił mu się sen. A gdy opowiedział go swoim braciom, bracia byli zachwyceni. Mam nadzieję, że się śmiejecie, bo powinniście, jeśli czytaliście, wiecie, że bracia byli wściekli na niego. Bo to był taki sen, w którym oni mu się kłaniali. A więc Bóg dał mu taki sen. Zapowiedział jego chwałę, jego wywyższenie i to, że jego właśnie bracia będą mu bić pokłony. I tak się stało, lata później. Gdy Józef znalazł się w egipskim więzieniu, pewnej nocy podczaszy i piekarz króla Egiptu którzy byli więźniami, mieli ciekawe sny, które były Bożą zapowiedzią ich przyszłości. I Józef, jak wiecie, wyłożył im te sny. A więc widzimy tutaj, że Bóg przemawia do wierzących ludzi, ludzi, którzy Go znają, ale też przemawia w snach do niewierzących ludzi. Do króla Abimeleka, do podczaszego królewskiego, do piekarza króla Egiptu. W końcu przemawia Bóg do Faraona, do samego króla Egiptu. W 41 rozdziale o tym czytamy. Od pierwszego wiersza. Po upływie 2 lat śniło się Faraonowi, że stał nad rzeką, a oto z rzeki wychodziło 7 pięknych i tłustych krów, które się pasły na łące. Co za sen. 7 tłustych krów. Ale wiecie, jeśli czytaliście dalej, to coś dziwnego później się wydarzyło, że 7 chudych krów zjadło te tłuste krowy. A potem znowu Faraon usnął, 5 wiersz, i śnił po raz drugi. A oto 7 pełnych i cudnych kłosów wyrastało z jednego źdźbła. I jak wiecie, później było 7 takich chudych, bidnych kłosów, które zjadły te piękne kłosy. I Faraon był zaniepokojony tymi snami i ci mądrzy objaśniacze snów egipscy nie byli w stanie mu pomóc. Ale Józef wyjaśnił te sny, dzięki czemu Egipt i wiele okolicznych ludów zostało uratowanych od głodu, który trapił tamte tereny przez 7 długich lat. I jeśli czytaliście resztę Starego Testamentu, to wiecie, że Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel i wielu innych proroków oglądało niezwykłe obrazy, miało różnego rodzaju wizje, przez które Bóg objawiał im swoje słowo i zapowiadał nadchodzące wydarzenia. Przejdźmy teraz do Nowego Testamentu. Powołując się na pierwsze wiersze listu do Hebrajczyków, niektórzy twierdzą, że wraz z przyjściem Pana Jezusa Bóg skończył przemawiać bezpośrednio do ludzi. W pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków, w 1 i 2 wierszu czytamy, że Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego Syna. A więc tutaj czytamy, że kiedyś Bóg przemawiał na różne sposoby do ojców, czyli do tych, o których czytamy w Starym Testamencie, ojców wiary, przemawiał do nich przez swoich proroków, a teraz przemówił do nas przez swego Syna. I niektórzy wnioskują z tego wiersza, że Pan Jezus jest ostatecznym, wystarczającym objawieniem Boga i Jego woli, a spisane w Biblii Jego słowa, przekazane Jego apostołom, stanowią ostateczne, zamknięte przesłanie do Jego Kościoła i całej ludzkości. To wszystko, co Bóg miał do powiedzenia, powiedział przez starotestamentowych proroków, a następnie przez Jezusa Chrystusa powiedział ostatnie słowo. I oczywiście jest w tym pewna mądrość i takie podejście strzeże Kościół przed fałszywymi prorokami i wizjonerami, którzy chcieliby coś zmienić w Bożym Słowie, którzy chcieliby coś dodać do Bożego Słowa lub coś ująć z objawienia zawartego w Biblii. A więc w tym sensie jest to bezpieczne podejście. Pytanie jednak, czy sama Biblia tak mówi? Czy Bóg skończył przemawiać indywidualnie do ludzi w snach i w widzeniach, kiedy kanon Pisma Świętego został zamknięty? W Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, kiedy na apostołów został wylany Duch Święty, Piotr powołuje się na proroctwo Joela w 2 rozdziale, 17 wierszu. Piotr cytuje z proroka Joela takie słowa: i stanie się w ostatecznych dniach, mówi Bóg, że wyleję z mego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki. Wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny. O jakich snach jest tutaj mowa? Chyba nie o takich, że dopiero jak się zestarzejemy, to coś nam się przyśni. Z pewnością nie chodzi tutaj o zwykłe sny, ale chodzi o sny, w których, tak jak czytaliśmy w Starym Testamencie, Bóg przemawia, Bóg się objawia. I mówi o wizjach, które nawet młodzi ludzie będą mieli. I na przykład w Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale widzimy Szczepana, młodego, wiernego Chrystusowi naśladowcę, który ma wizję. W 7 rozdziale jest kamienowany z powodu wiary w Jezusa i od 55 do 56 wiersza czytamy, że on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo, uważnie patrzył w niebo i ujrzał chwałę Boga i Jezusa stojącego po prawicy Boga i powiedział: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A więc Szczepan miał taką wizję. Czytamy o apostole Pawle, który jeszcze wtedy nie był apostołem, który był prześladowcą Kościoła, udawał się do Damaszku, aby tam atakować chrześcijan, i czytamy, że w drodze do Damaszku miał objawienie, miał wizję Jezusa Chrystusa, podczas której nawrócił się do Niego i uznał Go za swego Pana. Następnie, kiedy dotarł do Damaszku, czytamy, że Pan Jezus w widzeniu wezwał Ananiasza, innego ucznia w Damaszku, aby poszedł do Saula, czyli Pawła, i modlił się o niego. Czytamy o Piotrze, który miał wizję czystych i nieczystych zwierząt i przez tą wizję wiedział, że może udać się do pogan i głosić poganom Ewangelię. Paweł, kiedy był w Troadzie, już później jako apostoł, w nocy, czytamy, miał widzenie. 16 rozdział Dziejów Apostolskich. Czytamy, że w tym widzeniu widział jakiegoś Macedończyka, a więc człowieka z północnej części Grecji, który stał i prosił go: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. I czytamy, że zaraz po tym widzeniu apostoł Paweł i jego towarzysze wyruszyli do Macedonii, będąc tego pewni, że Pan ich tam powołał, aby głosili Ewangelię w tym miejscu. A więc widzimy tutaj taką wizję, którą miał apostoł Paweł. Dalej czytamy, że podczas pobytu w Koryncie, kiedy Paweł przyszedł do Koryntu, w Dziejach 18 rozdziale o tym czytamy, 9 wiersz, czytamy, że w nocy Pan powiedział do Pawła w widzeniu: nie bój się, lecz mów i nie milcz. A więc Paweł doznał takiej osobistej zachęty, by nie bać się, by głosić odważnie Ewangelię. W końcu apostoł Jan miał wiele wizji na wyspie Patmos i Księga Objawienia jest owocem tych jego widzeń i wizji. A więc pojawia się pytanie, czy Bóg może nadal przemawiać do nas przez różnego rodzaju wizje i objawienia. Jeśli troszkę znacie historię Kościoła powszechnego, to wiecie, że jest pełna relacji o ludziach, którzy twierdzili, że widzieli i słyszeli samego Pana Jezusa, Jego apostołów, Jego matkę i aniołów, którzy przekazywali im różne prorocze objawienia i prorocze wizje. Na przestrzeni historii Kościoła było mnóstwo różnych pomniejszych chrześcijańskich sekt, takich jak montaniści, kwakszy czy mormoni, którzy powoływali się na szczególne objawienia, że spotkali się z jakimiś aniołami, że sam Pan Jezus do nich przemawiał. W XX wieku wiara wielu rzymskich katolików była ożywiana i rozpalana przez doniesienia o cudownych objawieniach w Lourdes, w Fatimie, w Medjugorje. I nie brakowało wiele różnych osób, które twierdziły, że Pan Jezus do nich mówi, że Matka Pana Jezusa do nich mówi. I wiecie, że do dzisiaj wielu ludzi o tym pisze, rozważa te objawienia i swoją przyszłość pokłada na tym, co tam czytają. Wraz z przebudzeniem zielonoświątkowym i charyzmatycznym na początku XX wieku zaczęła narastać fala różnorodnych duchowych przeżyć, objawień i wizji, które osiągnęły takie rozmiary, że trudno dzisiaj to wszystko ogarnąć. Wśród zielonoświątkowców i charyzmatyków jest masa proroctw, objawień, wizji, takich duchowych doświadczeń i niektóre z nich wydają się być w miarę dobre, rzeczowe, niewykluczone, że pochodzące od Boga, natomiast niektóre budzą grozę, są ewidentnym zaprzeczeniem tego, co czytamy w Bożym Słowie, są odrzuceniem czy próbą zmiany tego objawienia, które jest zapisane w Piśmie Świętym. Więc mamy powody, by podchodzić do nich z wielką niepewnością, a wręcz obawą, że to niekoniecznie są objawienia od Pana Jezusa. Tak jak kwestionujemy objawienia świętych rzymskich, rzymskokatolickich, czy prawosławnych, czy innych, którzy powołują się na to, że widzieli anioła posłanego od Boga, że słyszeli głos Boga, tak samo musimy kwestionować objawienia wszystkich, skąd by nie byli, za kogo by się nie podawali, którzy w jakikolwiek sposób przez swoje objawienia zniekształcają obraz Pana Jezusa. Prowadzą do wiary w inną Ewangelię. Nie reprezentują ducha Jezusa Chrystusa. I ich objawienie nie jest zgodne z objawieniem, jakie znajdujemy w Bożym Słowie. Co rusz słyszymy doniesienia ludzi, którzy twierdzą, że widzieli Jezusa, że rozmawiali z Nim, byli w niebie, a nawet w piekle. Szczegółowo opisują swoje doświadczenia. Nawróceni muzułmanie opowiadają o snach, w których Pan Jezus mówił do nich i wskazał im drogę zbawienia. Może nawet ktoś z nas tutaj miał jakiś niezwykły sen, jakieś widzenie na jawie, o którym może chętnie opowiadamy, albo nikomu nigdy nie mówiliśmy. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? I jaką zająć postawę wobec tej różnorodności doświadczeń? Nasz fragment z drugiego listu do Koryntian, a więc cieszę się, że wracamy do naszego fragmentu, daje nam pewne wskazówki, którymi za chwilę się zajmiemy i przyjrzymy się, co z tego fragmentu możemy wziąć na ten temat. Ale jeszcze zadajmy sobie jedno takie ogólne pytanie. Czy powinniśmy oczekiwać, że Bóg będzie do nas przemawiał indywidualnie w snach, wizjach czy jakichś objawieniach? Czy mamy wystarczające objawienie w Jego Słowie? Czy mamy tęsknić i szukać i pragnąć tych niezwykłych, nadprzyrodzonych doświadczeń i objawień? Nigdzie w Biblii nie jesteśmy zachęcani w żaden sposób do szukania tego typu przeżyć. Bóg suwerennie postanawiał się objawiać pewnym osobom w szczególny sposób i to Bóg za każdym razem decydował, w jakiej formie i w jakim zakresie to objawienie miało mieć miejsce. Jedynym chyba wyjątkiem od tej zasady byłby Mojżesz, który pragnął pełnego objawienia Bożej chwały i prosił Boga o takie szczególne objawienie. W Księdze Wyjścia, w drugiej Księdze Mojżesza, w 33 rozdziale od 18 wiersza czytamy, że Mojżesz powiedział do Boga: ukaż mi proszę Twoją chwałę. A Bóg mu odpowiedział: sprawię, że cała moja dobroć przejdzie przed Twoją twarzą i wypowiem imię Jahwe przed Tobą. Zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. I dodał: nie będziesz mógł widzieć mego oblicza, bo nie może człowiek ujrzeć mnie i pozostać przy życiu. Mojżesz pragnął oglądać pełnię Bożej chwały, a Bóg mówi mu, że objawi mu swoją dobroć i że tylko zobaczy go, czy jakby jego chwałę z tyłu. I tutaj Bóg wypowiada takie niezwykłe słowa: zmiłuje się nad kim się zmiłuje, zlituje się nad kim się zlituje, co oznacza, to Bóg decyduje o tym, komu okaże łaskę, komu w jaki sposób się objawi swej łaskawości. I mówi mu, że nie będzie mógł oglądać jego oblicza. I mówi, że żaden człowiek nie może go oglądać i pozostać przy życiu. Po tych słowach widzimy, że późniejsi mężowie wiary byli pełni zbożnego lęku przy spotkaniach z Bogiem. Niektórzy padali na twarz i obawiali się o swoje życie. Natomiast wśród pogan nie brakowało ludzi, którzy za pomocą różnych praktyk próbowali szukać kontaktu ze światem duchowym. Po dziś dzień szamani, spirytyści i okultyści wprowadzają się w stan odmiennej świadomości i szczegółowo opowiadają o niezwykłych duchowych doświadczeniach, które mają, spotkaniach z niezwykłymi istotami, duchowymi przewodnikami, które objawiają im rzeczy, których zwykły człowiek nie jest w stanie zrozumieć, pojąć, wiedzieć. Mają tajemną wiedzę, którą rzekomo biorą od tych duchów, które im się objawiają w tych stanach odmiennej świadomości, których szukają. I wiemy, że są to niebezpieczne praktyki, surowo zabronione przez Boże Słowo. Bóg zakazuje ludziom szukania jakichś duchowych doświadczeń przez własne wysiłki. Niestety niektórzy mieniący się chrześcijanami mistycy, nie tylko dzisiaj, ale na przestrzeni wieków, ale dzisiaj ich nie brakuje, żądni duchowych doświadczeń też mają różne recepty na wywoływanie stanu odmiennej świadomości i wchodzenie w jakąś duchową rzeczywistość. Oczywiście w chrześcijaństwie to wszystko się nazywa działaniem ducha, przeżywaniem w duchu, padaniem w duchu, różnego rodzaju terminów się używa, które niekoniecznie są biblijne, ale które mają charakter doświadczenia działania Ducha Świętego. Pytanie, czy one wszystkie takimi są? Mantrowanie modlitw, wielokrotne śpiewanie refrenów, aby doprowadzić człowieka do utraty świadomości? To są najbardziej powszechne praktyki, ale lista różnych ludzkich zabiegów, by wejść w religijny trans, jest naprawdę długa. I nie chcę się w ogóle tym zajmować obecnie, zresztą czas mnie goni. To, co mogę powiedzieć, to to, że wszelkie nasze próby wywoływania przez nas nadprzyrodzonych duchowych doświadczeń są z gruntu niewłaściwe i niebezpieczne. Jeśli chcesz komuś udzielić duchowego daru, jeżeli chcesz, żeby ktoś po nałożeniu twoich rąk manifestował jakieś duchowe zdolności, których wcześniej nie miał, i to ty stoisz i twoja modlitwa, twoje zaangażowanie, ty jesteś jakby tym, który ma coś do przekazania drugiemu, to jest to wielce niebezpieczne. Czytamy, że Duch Święty zstępował na ludzi we wczesnym Kościele, owszem, w niektórych przypadkach po nałożeniu rąk apostołów, ale za każdym razem czytamy, że to Duch zstępował, że to Duch działał, Duch udzielał im takich czy innych darów czy doświadczeń. Nigdy nie było to wynikiem jakiegoś ludzkiego starania i jakichś ludzkich praktyk, jakichś technik, jak to ma wyglądać. Dzisiaj niestety ludzie posługują się różnymi technikami, żeby to wywołać. Mówią ludziom, żeby powtarzali jakieś słowa, żeby zachowywali się w jakiś sposób, żeby właśnie śpiewali bez końca jakieś pieśni, jakieś słowa powtarzali, klepali jakieś modlitwy, w których tracą w ogóle poczucie własnego trzeźwości umysłu. To są rzeczy, które bardziej przypominają te okultystyczne i spirytystyczne formy. Oni w ten sposób działają. Oni właśnie powtarzają jakieś słowa w kółko, jakieś zaklęcia, śpiewają jakieś pieśni w pewnym rytmie, wprowadzając się w pewien odmienny stan świadomości. Oczywiście przyjmują różnego rodzaju środki, które pomagają im utracić świadomość i wejść w jakieś duchowe doświadczenia. Przeróżnych rzeczy się im mają. Natomiast forsując duchową barierę, narażamy się na działanie zwodniczych duchów, którym wielu uległo. I ich tragiczne historie winny być dla nas otrzeźwiającym ostrzeżeniem. Iluż to dzisiaj słyszymy chrześcijan wychodzących z jakichś ultracharyzmatycznych grup, którzy są poranieni, którzy mówią o zwidach, mówią o lęku, który ich ogarniał, w którym żyli. Mówią o przeróżnych, dziwnych, duchowych doświadczeniach, które były ich udziałem, a wszystko rzekomo działo się w imieniu Jezusa. To, że gdzieś pada imię Jezus, niekoniecznie oznacza, że to, co tam się dzieje, jest w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa dzieje się to wszystko, co jest zgodne ze słowem z Jezusa, z nauką Pana Jezusa, z duchem Jezusa. Natomiast jeśli ludzie sięgają po jakieś techniki, metody, działania, sposoby, których Pan Jezus nie wykorzystywał, których Jego apostołowie nas nie nauczyli, to, że ktoś wtedy powie w imieniu Jezusa, to w ogóle nie czyni tego działaniem w imieniu Jezusa. To nie nasze słowa, ale to nasze posłuszeństwo Jezusowi determinuje, czy jest to w Jego imieniu, czy to nie jest w Jego imieniu. Z drugiej strony wiemy, że nasz Bóg się nie zmienia. Nasz Bóg jest taki sam. W Nim nie ma żadnej odmiany, żadnego chwilowego nawet zaćmienia. O Panu Jezusie Chrystusie czytamy, że On jest wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. Jezus mówi do swoich uczniów, oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus zapowiada swoim uczniom cudowne doświadczenia. Jezus zapowiada swoim uczniom doświadczanie rzeczy nadprzyrodzonych. Więc musimy tutaj być ostrożni, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, dlatego że widzimy jakieś negatywne przykłady, a z drugiej strony nie być naiwni i nie łykać wszystkiego tylko dlatego, że ktoś tam daje jakiś szyld chrześcijański, że ktoś się powołuje na jakiś werset biblijny wyrwany z kontekstu. Odrzucając wszelkie ludzkie wysiłki zmierzające do wywołania nadprzyrodzonych duchowych doświadczeń, nie powinniśmy odrzucać autentycznych, danych od Boga, snów, wizji czy objawień, bo wierzę, że takie były i takie są. I świadectwa chociażby tych nawróconych muzułmanów, którzy mieli wizję Jezusa, są dla mnie przekonywującym świadectwem autentyczności tych doświadczeń i pochodzenia ich od Boga. Bo widać ich życie przemienione przez Jezusa. Widać ich gotowość służenia Jezusowi, cierpienia dla Jezusa, a nawet śmierci dla Niego. To jest dla mnie dowodem autentyczności tego, o czym mówią. Pamiętajmy jednak, że wszelkie tego typu doświadczenia są subiektywne i winny być rozważane z wielką, ale to wielką ostrożnością. Jeśli jakiekolwiek objawienie wychodzi poza nauczanie Bożego Słowa, ujmuje cokolwiek z biblijnej nauki, czy cokolwiek do niej dodaje, to musimy stanowczo je odrzucić. Nieważne, ilu proroków by to powtarzało, jeśli to się nie zgadza z proroctwem Bożego Słowa, to musimy to Boże Słowo, Jego autorytet postawić ponad autorytetem doczesnych, nam dzisiaj, dzisiejszych proroków. Powinniśmy być także bardzo ostrożni, gdy ktoś informuje nas o wizji lub objawieniu, które dotyczy nas. A więc ktoś przychodzi do nas i mówi, że coś Pan jemu objawił na nasz temat. Ileż to słyszałem historii, jak to ktoś miał wizję czy sen, czy Pan mu powiedział, że ta czy tamta ma być jego żoną. Moja własna Agnieszka jest tego przykładem. Miała takich amantów, którzy jej powiedzieli, że Pan im powiedział, że ona będzie ich żoną. Ale chwała Bogu, tak się nie stało, jest moją żoną, chociaż nie miałem takiej ani wizji, ani objawienia, ale Pan Bóg dał nam miłość do siebie i połączył nas i jesteśmy razem już prawie, niedługo będzie ile? 30 lat. Natomiast wielu ludzi dało się takiej, poddało się takiej presji, że jakiś prorok czy jakiś brat miał taką wizję, miał taki sen, miał takie objawienie. Słyszał, jak Pan mu powiedział, że ta czy tamta będzie jego żoną. I oczywiście jest wiele innych kwestii, w których ludzie tak się właśnie podpierają, bo chcą, żeby coś było po ich myśli, więc najlepiej powiedzieć, Duch Święty mi powiedział, Pan Jezus mi powiedział, tak? Czy właśnie powołują się na jakieś sny, objawienia i wizje. Może nawet mają jakieś sny, kto wie, może im się śni. Może by chcieli i przyśniło im się. No i co? Teraz mamy na tym polegać? Jeżeli sami nie mamy potwierdzenia w sercu od Ducha? Jeśli to nas dotyczy, to co mój Pan, mój pasterz nie może do mnie przemówić? Bardzo rzadko widzimy w Bożym Słowie, żeby Bóg przemawiał przez jednego człowieka do konkretnie innej jednostki, żeby coś zrobili. Jak widzieliśmy w tych przykładach chociażby, które czytaliśmy, raczej Bóg przemawiał do tych ludzi, z którymi miał do czynienia, żeby oni coś zrobili. Owszem, kiedy Bóg przemawiał przez proroków, oni przemawiali do całego narodu, przemawiają do nas, ale to są szczególnie wybrani ludzie, których Bóg wybrał do takiej szczególnej posługi. Natomiast jak ktoś przychodzi indywidualnie do ciebie ze swoim indywidualnym objawieniem, bądź ostrożny, bądź ostrożna. Wracamy ponownie do drugiego listu do Koryntian i króciutko przyjrzyjmy się tym wierszom. Apostoł Paweł mówi tutaj o człowieku w Chrystusie, który miał niezwykłe duchowe przeżycie, pochwycenie do trzeciego nieba. I za chwilę mówi o tym samym, albo drugim człowieku, to nie jest tutaj jednoznaczne, który został zabrany do raju. A więc najpierw trzecie niebo. Czym jest trzecie niebo? Nie chodzi tutaj raczej o różne poziomy nieba. Wiecie, że w niebie jest 7 poziomów, czy 10 poziomów. Oczywiście żydowscy rabini, niektórzy starożytni, tak uważali. Niektórzy mówili, że jest 5 poziomów nieba, niektórzy mówili, że jest 7, niektórzy mówili, że jest 10. Natomiast w Biblii nigdzie nie czytamy o poziomach w niebie. Natomiast w Biblii jest mowa o trzech niebach, rzeczywiście. Mamy błękitne niebo, to, które widzimy za dnia, po którym krążą chmury, gdzie latają ptaki. I o tym czytamy, jest użyte słowo niebio, niebo czy niebiosa, mówiąc o tym niebie. To jest pierwsze niebo. Mamy gwieździste niebo, które możemy oglądać w nocy, gdzie jest księżyc, gdzie są gwiazdy. I to jest drugie niebo. To było uznawane w tamtych czasach też za drugie niebo. I oczywiście jest trzecie niebo, gdzie mieszka Bóg, gdzie są Jego niebiańskie istoty. Miejsce, gdzie przebywa w swej chwale i gdzie króluje w całej pełni, w swym majestacie Bóg. A więc w Biblii są wspominane tylko trzy nieba. Nie czytamy nigdzie w Biblii o 7 niebie, czy o 10 niebie, czy coś takiego. To są oczywiście w żydowskiej, pozabiblijnej literaturze. Możecie takie rzeczy znaleźć. I my czasami też mówimy o 7 niebie, tak? Niektórzy mówią, ja tam nie używam takiego terminu, ale słyszałem, że niektórzy, o, jakbym był w 7 niebie. Czyli mają na myśli coś wspaniałego. Natomiast słowo raj, o którym tutaj czytamy też, pochodzi od perskiego słowa paradise, które oznacza zamknięty ogród. I pierwsi chrześcijanie uważali, że raj to jest miejsce, gdzie dusze wierzących udawały się po śmierci, aby oczekiwać na zmartwychwstanie ciał przy powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię. I to wydaje się zgadzać na przykład ze słowami z Ewangelii Łukasza, gdzie to słowo też występuje, gdzie mamy tego grzesznika umierającego obok Jezusa, który mówi: Jezu, Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. A Jezus mu powiedział: zaprawdę, powiadam Ci, dzisiaj będziesz ze mną w raju. I używa tego samego słowa, którego apostoł Paweł używa. I to słowo występuje jeszcze tylko jeden raz w Nowym Testamencie, w Księdze Objawienia, w 2 rozdziale i 7 wierszu, gdzie Pan Jezus mówi do Kościoła: temu, który zwycięża, dam zjeść z drzewa życia, które jest w środku raju Boga. I to oczywiście od razu nam przypomina ten raj pierwszy, prawda, gdzie było drzewo życia, gdzie było drzewo poznania dobra i zła. I tutaj mamy też tą wizję tego ogrodu, o którym Pan Jezus mówi, dla zwycięzców i drzewie życia, z którego będą mogli jeść. I zestawiając ze sobą to trzecie niebo czy raj, wydaje się, że jest to to samo miejsce, więc mamy tutaj miejsce przebywania szczególnej obecności i chwały. I Paweł mówi tutaj o jakimś człowieku w Chrystusie, o wierzącym człowieku, który znalazł się w tym cudownym miejscu i nawet nie wiedział, czy znalazł się tam w swoim doczesnym, ziemskim ciele, czy też był tam tylko jego duch, czy też była to jakaś duchowa wizja. Jedynie Bóg zna szczegóły dotyczące mechaniki tego typu doświadczeń i wszelkie nasze spekulacje w tej materii są zupełnie bezużyteczne. Jakie znaczenie ma to, że my sądzimy, że ten człowiek nie mógł się znaleźć w niebie w ciele? Nam może się to wydawać niemożliwe i nawet możemy zacytować jakieś wiersze biblijne, które poprą nasze przekonania, na przykład ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Więc możemy sobie taki wiersz wyrwać i powiedzieć, to niemożliwe, żeby człowiek w ciele znalazł się w trzecim niebie, żeby człowiek w ciele znalazł się w raju Bożym. Ale Paweł mówi, czy w ciele? Nie wiem. Czy poza ciałem? Nie wiem, mówi. Bóg wie. A więc my możemy się mylić co do takich, wiecie, kwestii, których Bóg nie objawił. I to jest dla nas, myślę, bardzo ważna lekcja, jeśli chodzi o te objawienia, wizje i tak dalej. Po pierwsze, są kwestie, w których nasze dociekania są stratą czasu. I nie ma z nich żadnego, ale to żadnego pożytku. Nauczmy się z tego fragmentu wielkiej lekcji, że są sprawy, o których nie mamy pojęcia. I szkoda czasu, i szkoda energii na ich wyjaśnianie. Pokornie uznajmy naszą niewiedzę i radośnie pogódźmy się z faktem, że Bóg wie. Bóg wie. Gdyby chciał, żebyśmy wiedzieli, to by nam powiedział o tym. Jeśli tego nie zrobił, to miał w tym swój dobry cel. I nasze dywagacje, domysły i dociekania są zbędne i bezcelowe. Nie wysilajmy się udzielać odpowiedzi na pytania, na które odpowiedzi zna tylko Bóg. Apostoł Paweł, zobaczcie, odważnie mówi, nie wiem, nie wiem. Bóg wie, w porządku, spoko, nie musi uciekać, nie musi zastanawiać, to było tak, czy... nie wiem, mówi, nie wiem. A więc i my zajmijmy się raczej tym, co zostało nam wyraźnie powiedziane i co wiemy, że mamy dogłębnie poznawać i czynić. Podobnie ten człowiek został porwany do raju, czy do trzeciego nieba, słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie wolno mówić. Niewypowiedziane słowa, czyli słowa, tutaj to wyrażenie oznacza słowa, których nie da się powtórzyć, nie da się powiedzieć. Człowiek nie jest w stanie w ogóle ich powiedzieć, co on tam słyszał. I nie wolno ich mówić. I jak poczytacie niektóre komentarze biblijne, to oni się domyślają, co tam on słyszał. Skąd oni to wiedzą? Nikt tego nie wie. Ale chrześcijanie chcieliby wiedzieć, co on tam widział, co on tam... Czemu tego nie można powiedzieć? Oj, oj, oj, oj, oj, coż to za ciekawość. Ten człowiek, o którym Paweł to mówi, miał tak niezwykłą, cudowną wizytę w niebie, o której nie może nic powiedzieć. Jaki więc był cel i powód takiego doświadczenia, o którym nie można innym powiedzieć? No? My byśmy chcieli opowiedzieć o naszych doświadczeniach, łzach, przeżyciach, wizjach, ale po co? Po co? Jeżeli chcemy zbudować brata, siostrę, jeżeli chcemy oddać Bogu chwałę, chwała Bogu. Ale jeśli chcemy siebie pokazać, jacy to my jesteśmy duchowi, jak to my do czwartej rano się modliliśmy, jak to my pościliśmy i Pan do nas przemówił. I tak opowiadamy i opowiadamy. To tak naprawdę kogo my tu chwalimy? Kogo my tutaj wywyższamy? O co nam chodzi? Zobaczcie, jak tutaj mamy niezwykłe wydarzenie, i dosłownie w kilku słowach, w paru słowach, w których Paweł mówi właściwie nie wiem. Nawet nie wiemy, czy Paweł rzeczywiście mówi o kimś innym, czy mówi o sobie samym, w trzeciej osobie. Aby zdystansować się od tego wydarzenia i nie przechwalać się. Ponieważ dalej później mówi w następnych wierszach, że aby mnie ustrzec przed pysznieniem się z powodu wielkich objawień dostałem ciel. Czyli bardzo możliwe, że Paweł tutaj mówi w ogóle o sobie, ale mówi tak, jakby mówił o kimś innym. Mówi, znałem człowieka. Ale nie wiemy, czy mówi o sobie, czy mówi o kimś. Tak to napisał, że nie wiemy. I co? Musimy tego dociekać? Musimy wiedzieć? Czy możemy poprzestać, że nie wiemy? To, co Paweł mówi wyraźnie i co jest dla nas wielką lekcją, i na tym zakończę, znajdujemy w 5 i 6 wierszu. Paweł mówi, z takiego człowieka będę się chlubić, ale mówi, z siebie samego nie będę się chlubił, chyba że z moich słabości. Gdybym bowiem chciał się chlubić, nie byłbym głupi, bo powiedziałbym prawdę. Powstrzymuję się jednak. Paweł mówi, powstrzymuję się od chlubienia, aby ktoś nie myślał o mnie ponad to, jakim mnie widzi albo co ode mnie słyszy. Weźmy sobie to do serca, kochani. Paweł nie widzi w sobie, nie widzi w sobie samym żadnego powodu do chluby. Czy widzisz w sobie jakiś powód do chluby? Czy myślisz, że masz coś, czego nie otrzymałeś? Że dokonałeś czegoś sam z siebie, bez Bożej pomocy, bez Bożej łaski? Czy masz rzeczywiście cokolwiek, o czym możesz mówić i wypinać swą pierś i się czymkolwiek chwalić i chlubić? Dobrze się nad tym zastanów. Paweł mówi, że nie ma w sobie samym żadnego powodu do chluby. Kiedyś miał. Kiedyś, mówi, był taki czas, że miał się, że chlubił się z różnymi rzeczami, ale mówi, to wszystko, co kiedyś uznawałem za chlubę, uznałem za gnój, dosłownie. Uznałem za gnój. Mówi, to wszystko, czym się kiedyś chlubiłem, kiedy poznałem Chrystusa, kiedy spotkałem się z Nim, kiedy zobaczyłem Jego chwałę, to wszystko to, co było mi kiedyś chlubą, uznałem za gnój. A. Mamy jeszcze wiele do nauczenia się. Paweł nie chce się niczym chwalić w odniesieniu do własnej osoby poza swoimi słabościami. I to widzimy, robi dlatego, że jest do tego zmuszony. Dlatego, że jego słabości wskazują na moc i łaskę Pana Jezusa. Jeśli ktokolwiek miałby kształtować swój pogląd na osobę apostoła Pawła, to winien go był kształtować na podstawie tego, co widzi w nim i co od niego słyszy. I naszą wielką pokusą jest kształtowanie naszego wizerunku naszymi słowami, które opisują nasze zalety, nasze dokonania, nasze pozytywne duchowe doświadczenia, a przemilczają nasze słabości, nasze porażki i nasze upadki. Bóg dokładnie nas zna i przed Nim niczego nie udamy. Jemu nie zamydlimy oczu. Możemy próbować zamydlić oczy ludzi, ale Boga nie oszukamy. Nasze pragnienie ludzkiego uznania, ludzkiej aprobaty, wyrastające z naszej potrzeby akceptacji i doceniania przez innych, stanowi dla nas wielkie wyzwanie. Jesteśmy kuszeni, by się wywyższać, by się wybielać, by się jak najlepiej prezentować przed ludźmi, podczas gdy naszą największą potrzebą jest się uniżać. By się przyznać i przyznawać do naszych obaw, do naszych niepewności, do naszej niewiary, nieposłuszeństwa, błędów i naszych niedoskonałości. To jest przeciwieństwo filozofii tego świata. To jest przeciwieństwo humanistycznej psychologii wywyższającej człowieka. I niestety jest to przeciwieństwo tego, co widzimy dzisiaj w wielu kościołach. W wielu kościołach dzisiaj chrześcijanie chcą siebie prezentować jako ludzi sukcesu, ludzi, którzy mają wszystko poukładane w życiu, ludziom, którzy się dobrze powodzi we wszystkich sferach. I chrześcijaństwo jest w taki sposób prezentowane. Jakże odległe jest to od tego, o czym mówi tutaj w tych trzech rozdziałach apostoł Paweł, kiedy opisuje swoje słabości, niepewności, lęki, zmagania, w których mówi: jestem słabym człowiekiem. I jeszcze mówi, kiedy Bóg dał mi wielkie doświadczenia, musiał mi wbić cierń w bok, żebym się nie wynosił. Jeśli nie uniżymy się sami, Bóg nas uniży. Jeśli nie uniżymy się sami, Bóg nas uniży. Czytamy, że tego, kto się uniża, Bóg wywyższa. Ale tego, kto się wywyższa, tego Bóg uniży. Musimy tu zakończyć. Powiem tylko, że jeśli Bóg pozwoli, za parę tygodni wrócimy i będziemy dalsze wiersze rozważali, gdzie apostoł Paweł dzieli się tym bolesnym doświadczeniem ciernia, cierpienia spowodowanego cierniem, który zostaje wbity w jego bok, aby go chronić przed wyniosłością ducha. I obyśmy, czytając te wiersze, rozważając te rzeczy, mogli doświadczać w coraz większej mierze w naszym życiu tej uwalniającej Bożej łaski, która pozwala nam być prawdziwymi przed sobą. Gotowości na to, żeby otwierać się przed sobą w tym, co przeżywamy, w tym, z czym się zmagamy. Kościół musi, jeśli ma być zdrowym kościołem, jeśli ma być prawdziwym kościołem Jezusa Chrystusa, musi być kościołem ludzi szczerych. Najgorsza rzecz, z którą Jezus się zmagał, to obłuda, stwarzanie pozorów, udawanie, że jest się kimś, kim się nie jest. To jest jedna z najgorszych rzeczy, jaka miała miejsce wśród Izraela, wśród tych religijnych ludzi z czasów Jezusa i która ma miejsce i dzisiaj w Kościele. W wielu, wielu miejscach obłuda, pozór, rzeczy, które są napompowane, a w środku nie ma nic. Niech Bóg nas zachowa od tego. Niech Bóg nas zachowa od dążności do prezentowania siebie indywidualnie czy jako zboru w lepszych barwach niż jesteśmy. Oby Bóg dał nam łaskę pokory, w której szczerze mówimy o tym, jak wygląda nasze własne życie, z czym się zmagamy jako zbór, czego potrzebujemy, jak bardzo potrzebujemy Jego łaski, Jego mocy w naszej słabości. Wierzę, że to jest jedyna droga do osiągnięcia i doświadczania ogromu Jego łaski, Jego mocy, kiedy jesteśmy słabi. Tak jak Paweł dalej powie, te znane słowa, które są sercem tego listu: kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Nie kiedy jestem mocny, nie kiedy mi się wydaje, że wszystko wiem, że już wszystko rozumiem, że już wszystko osiągnąłem, że coś znaczę. Nie wtedy, kiedy jestem słaby. Wtedy jestem mocny. Niech Boży Święty Duch pracuje w naszych sercach, zmienia nasze myślenie, nasze życie, aby mogło obfitować w Jego łaskę i w Jego moc. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Panie, słuchamy Twojego słowa, rozważamy słowa Twoich apostołów, Twoich proroków, Twoich wiernych na przestrzeni wieków sług, którzy znali Ciebie, chodzili z Tobą i dzielą się z nami tymi duchowymi tajemnicami, których nie zna ten świat, których niestety Twój lud często nie jest w stanie pojąć i zrozumieć i stosować. Wybacz nam, kiedy ulegamy filozofii tego świata, kiedy upodabniamy się do tego świata, zamiast upodabniać się do naszego Pana Jezusa. Wybacz nam, Święty Boże, jakąkolwiek pychę, wyniosłość ducha, zarozumiałość, pewność siebie, poleganie na sobie. Wybacz nam poleganie na człowieku, na ludzkich przeżyciach, doświadczeniach. Prosimy o Twoją mądrość, prosimy o Twoje światło, prosimy o duchowe zrozumienie, aby w obliczu też tych różnych rzeczy, które dzieją się wokół nas, dzieją się w tym świecie, dzieją się w Kościele, abyśmy nie byli jak dzieci miotane lada wiatrem nauki, abyśmy nie byli naiwni i nie dawali się oszukać ludziom złym, przewrotnym, ludziom, którzy prezentują fałszywy obraz siebie samych i swojej służby. Daj nam, Panie, mądrość i łaskę, by odróżniać ziarno od plewy, złoto od brzęczącej miedzi. Prosimy o Twoją łaskę, Twoje działanie w naszych sercach i Twoje prowadzenie nas, abyśmy mogli wzrastać w poznaniu Ciebie i w służbie Tobie i w jakimkolwiek dobrym, duchowym doświadczeniu, które zechcesz nam w swej łasce dać. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała, teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. życiem mym, a śmierć zyskiem jest. Chrystus jest życiem mym, jest życiem mym, a śmierć zyskiem jest. To mój król. Kochany nasz Panie, Twoje życie to nasza nadzieja, Twoja śmierć to nasze życie, Twoje uniżenie się aż do śmierci krzyżowej to nasze wywyższenie do pozycji dzieci Boga. Ty swoim ubóstwem nas ubogaciłeś. Ty, stając się biednym dla nas, pozostawiając chwałę nieba, stając się człowiekiem, służąc, cierpiąc, umierając, Panie, zdobyłeś dla nas te wszystkie wielkie bogactwa, którymi możemy się radować, których możemy tutaj na ziemi cząstkowo doświadczać, a o których wiemy, że są naszym dziedzictwem zachowanym dla nas w niebie, gdzie mól ich nie zje, gdzie rdza ich nie zniszczy, ale są wielkim skarbem dla tych, którzy zaufali Tobie, którzy uwierzyli w Ciebie, którzy poddali się Tobie, którzy żyją z Tobą. Panie, dzięki Ci za to wielkie dzieło zbawienia, którego Ty jesteś sprawcą i dokończycielem. Panie, ten chleb co niedziela przypomina nam, że nasze zbawienie dokonało się w Twoim cierpieniu, gdyż Ty wydałeś samego siebie za nas, za nasz grzech. Ten chleb przypomina nam, że cierpiałeś w ciele, że prawdziwie stałeś się człowiekiem jak każdy z nas, z wyjątkiem grzechu. I to święte, nieskalane grzechem życie położyłeś za nas, grzeszników, aby nas oczyścić z grzechu, aby nas uwolnić z Jego władzy, aby dać nam dział z uświęconymi. I Panie, wyznajemy, że nie mamy się czym chlubić w sobie samych. Patrząc na siebie, patrząc na nasze słabości, na nasze błędy i braki, możemy jedynie pochylić nasze głowy i mówić: Panie, zmiłuj się nad nami, bądź miłościw mnie grzesznemu. Ale możemy się chlubić Tobą, możemy naprawdę opowiadać, jak Ty jesteś niezwykły, jak jesteś wielki, jak jesteś pełen łaski, miłosierdzia, dobroci, mądrości. Panie, patrząc na Ciebie, nasze oblicza mogą się rozjaśnić, nasze serca mogą się rozweselić, nasza nadzieja może się umocnić. Dzięki Ci, Panie, że dajesz nam siebie samego, że w tych glinianych naczyniach postanowiłeś złożyć ten wielki skarb Twojego życia. Modlimy się, by każdy dzień był życiem naszego wzrostu w poznaniu Ciebie i głębszym doświadczaniu Twojej łaski i mocy. Pobłogosław, prosimy, ten chleb, który będziemy spożywać, i daj nam jeść z tego chleba z wdzięcznością, z miłością, z uwielbieniem za to, kim jesteś, co dla nas uczyniłeś i to wszystko, co jeszcze uczynisz, bo wiemy, że żadna z Twoich dobrych obietnic nie zawiedzie. One są wszystkie tak i amen. Chwała Tobie, Panie. Amen. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za Twoją świętą, przelaną za nas i dla nas krew, którą ten kielich symbolizuje. Dzięki za to, że w tej krwi, jeśli wyznajemy nasze grzechy, mamy przebaczenie i jesteśmy doskonale oczyszczeni i Ty, Ojcze, nie wracasz do tych grzechów. Możemy być czyści i nie musimy dźwigać tych ciężarów. Jeśli prawdziwie wyznajemy, odwracamy się. Dziękujemy za to doskonałe obmycie świętą krwią Pana Jezusa. Amen. Amen. Zapraszamy bracia i siostry do tego stołu, abyśmy wspólnie mogli głosić śmierć naszego Pana, jedząc z tego chleba, pijąc z tego kielicha, tak jak Pan Jezus powiedział do swoich uczniów podczas ostatniej wieczerzy: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest moje ciało, które za was jest wydawane. I potem, gdy wziął kielich i pobłogosławił, powiedział: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. Jezus powiedział do swoich uczniów, aby czynili to na Jego pamiątkę. Widzimy wczesny Kościół, który wspomina Jezusa, łamiąc chleb, pijąc kielicha. Widzimy apostoła Pawła, który mówi: to, co ja przejąłem od Pana, to wam przekazuję. I powtarza te słowa, które opisują te wydarzenia z Wieczernika przed śmiercią naszego Pana. I my dzisiaj jesteśmy, zobaczcie, tyle wieków później. I możemy łamać chleb, możemy błogosławić kielich, możemy mieć udział w tym błogosławieństwie, które było udziałem uczniów, którzy byli z Panem Jezusem w Wieczerniku, wczesnego Kościoła i Kościoła wszystkich wieków, tych wszystkich zbawionych dusz, którzy są częścią ciała Chrystusa. I my dzisiaj tutaj w tym skromnym gronie jesteśmy częścią tego wielkiego dzieła, które Pan Jezus zapoczątkował i które obiecał pełnić aż do skończenia tego wieku, w którym jesteśmy. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, wspominajmy naszego Pana, dziękujmy Mu, wywyższajmy Go, podnośmy nasze serca, nasze głosy w dziękczynieniu, uwielbieniu. Niechaj moc tej ofiary zmienia nas. Niechaj czyni nas coraz bardziej świętymi, coraz bardziej podobnymi do Niego. Zapraszamy, bracia, siostry. Panie, ja też chcę podziękować Tobie za Twój Kościół. Twoim dziełem jesteśmy wybrani z tego świata nie z powodu naszych zasług, nie z powodu jakiejś naszej wrodzonej wyjątkowości, nie na bazie naszych uczynków, ale na podstawie Twojego miłosierdzia i Twojej łaski, jaką okazałeś nam, jaką obdarzyłeś nas. Dziękujemy Ci. Dziękujemy, że możemy w Twojej łasce żyć, wzrastać i prosimy o pozostałe dni naszego życia, abyś nas chronił, strzegł, prowadził w każdym jednym dniu, w każdej chwili, Boże, abyśmy nie żyli dla siebie samych, abyśmy nie kierowali się naszymi własnymi planami, pożądliwościami, ale żebyśmy szukali Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości, żebyśmy we wszystkim szukali Twojej woli i Twojej chwały, żebyśmy pytali się Ciebie i uważnie nasłuchiwali Twoich odpowiedzi, tak aby pełnić Twoją wolę, aby prawdziwie okazać się wiernymi Twoimi sługami. Prosimy o ten nadchodzący tydzień. Strzeż nas, Panie, na wszystkich naszych drogach. Prowadź nas w tym, co dobre, co miłe Tobie. Uzdalnij nas, byśmy byli Twoimi chwalcami we wszelkim dobrym słowie i uczynku. Strzeż nas od wszelkiego zła. Pomóż nam trzymać się z dala od wszelkiego grzechu. Pomóż nam zwyciężać ten świat. Prosimy, używaj nas i uzdalniaj, abyśmy jaśnieli Twym światłem, nieśli nadzieję, nieśli życie, zbawienie ludziom wokół nas. Przemawiaj do ich serc, prosimy o naszych bliskich, sąsiadów, znajomych, ludzi w pracy, gdziekolwiek jesteśmy. Panie, uzdalniaj nas do bycia Twym światłem. Mów do serc ludzi, pociągaj ku Tobie, oświecaj, ratuj, wyzwalaj. Obdarzaj swą łaską zbawienia, prosimy. Niechaj Tobie, Panie, płynie cześć i dziękczynienie z każdego zbawionego, odrodzonego serca. Niechaj Twój Kościół będzie pełen chwały, pełen życia Twego, pełen mocy i łaski Twojej. Amen. Usiądźmy, proszę, na chwilkę jeszcze. Jakieś może macie ogłoszenia, pozdrowienia, informacje, to bardzo proszę. Tak, tak, cały czas przypominamy, pamiętajmy o niej w modlitwie i też dzwońmy, jeśli możemy, odwiedźmy ją. Andrzej jeszcze. Dziękujemy bardzo. Ja tylko króciutko przypomnę jeszcze o tym, co tutaj nas niedługo czeka. Od 7 listopada, czyli to będzie poniedziałek, do 10 listopada będziemy tutaj gościć ponownie brata Hala Hayesa, który mówił te wykłady o atrybutach Boga. I teraz ponownie będzie u nas tutaj w tych dniach, prawdopodobnie tylko we wtorek i w czwartek zrobimy wykłady, bo oni w poniedziałek przyjeżdżają, a w środę wiem, że planują wizytę w tym ukraińskim zborze w Gdańsku, więc tutaj u nas najprawdopodobniej, to jeszcze muszę z nimi do końca ustalić, czy to będzie poniedziałek, wtorek, czwartek, czy tylko wtorek i czwartek, w zależności od tego, o której godzinie oni przylecą i jak tam z tym poniedziałkiem wyjdzie, ale to jeszcze będę mówił, jak będziemy bliżej. I potem 12 listopada jest ta konferencja w Toruniu. Ja do tej pory cały czas mówiłem, że ona jest 5. Miałem tutaj źle wpisaną. Ale się dowiedziałem w tym tygodniu od innego brata, że to nie w 5, tylko 12. Więc po tych wykładach tutaj hala u nas będzie ta konferencja w sobotę w Toruniu, 12 listopada. Więc też zachęcam was, jeżeli możecie się wybrać. I 27 listopada będzie u nas niejaki Jan Bielecki. Taki muzyk, który śpiewa taką muzykę hebrajską, był w zborze w Kościerzynie. Jak chcecie, to tam na ich stronie możecie go sobie zobaczyć, posłuchać. On już tutaj od jakiegoś czasu tutaj do nas, że tak powiem, pukał. Ja chciałem bardziej z nim zrobić jakąś ewangelizację na zewnątrz i prawdopodobnie latem, jeśli przyjedzie, to tutaj z braćmi ze zboru baptystów coś takiego chcieliśmy zrobić, żeby go wykorzystać, żeby śpiewał na zewnątrz jakieś ewangelizacyjne pieśni i tam ewentualnie rozdać jakieś traktaty, porozmawiać z ludźmi. Natomiast on teraz akurat nie tutaj gdzieś jest przez cały miesiąc i jeździ tutaj po różnych okolicznych zborach. No i okazuje się, że tą niedzielę 27 listopada ma wolną, więc zaprosiłem go, żebyśmy go poznali, zobaczyli, czy się nadaje na ewangelizację i dalsze jakieś ewentualne. Ale wydaje się sympatycznym bratem, słuchałem tych jego pieśni. No, myślę, że będziemy zbudowani tym, co ma do zaprezentowania, ale no, poznamy brata i będzie okazja. On mieszka we Francji na stałe, jest takim właśnie śpiewakiem o takim, mówię, smaku żydowskim trochę, więc zobaczymy, będzie okazja poznać go. To chyba tyle. A, i później jeszcze od 1 grudnia do 3 grudnia będzie post braterski. Tym razem, gdzie to będzie? W Zgierzu. W Zgierzu pod Warszawą, na skrzyżowaniu autostrad. Tam jest taki chrześcijański ośrodek i w tym ośrodku będziemy tam mogli się spotkać w czwartek wieczór, piątek i sobota. Post braterski od 1 do 3 grudnia. To wszystko, co tutaj mam wpisane na razie w naszym zborowym kalendarzu. Zapraszam i zachęcam jeszcze bracia, siostry do dalszej społeczności, wypicia razem herbatki, porozmawiania. Jeszcze nie kończymy naszej społeczności, ale zachęcam, by jeszcze spędzić ze sobą czas. A, nie mówiłem, no tak, o, widzisz, dzięki, Jagódka. Za tydzień planujemy wyjątkowo nie robić tego naszego spotkania w kółku, tylko zrobić Księgę Jeremiasza i treny, a później raz czy dwa razy możemy spotkać się w kółku, zobaczymy, jaka będzie potrzeba. Wtedy będą te wszystkie wyjazdy i tak dalej, więc teraz łatwiej będzie mi się przygotować do tej Księgi Jeremiasza. A później, mówię, jak już będzie hal, będą te jakieś inne jeszcze wyjazdy, to będzie mi to trudniej. Więc w ten sposób to zróbmy, że czytajcie Księgę Jeremiasza, bo jest długa, Księgę Trenów i za tydzień, jak Bóg pozwoli, to właśnie tym się zajmiemy, a za dwa tygodnie zrobimy to nasze spotkanie. I Agapa ma być za tydzień. Tak, czyli za tydzień, teraz za tydzień, za 7 dni, w czasie rozważania, czy po rozważaniu raczej Księgi Jeremiasza i trenów, siędziemy sobie i spędzimy troszkę więcej czasu. Także ugotujcie smaczne rzeczy i do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.